Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę, 10 września, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Rodzina Ulmów ogłoszona błogosławioną w imieniu papieża aktu beatyfikacji dokonał w Markowej kardynał Marcello Semeraro. Wysłanie ratowników do dotkniętego trzęsieniem ziemi Maroka zapowiedziały władze Hiszpanii. 30 stopni na termometrach w wielu regionach, nawet do środy, prognozują synoptycy. Kościół w Polsce ma nowych błogosławionych. W Markowej podczas uroczystej mszy świętej beatyfikowana została rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów. Małżeństwo wraz z dziećmi i Żydami, których ukrywali i zamordowali Niemcy 24 marca 1944 roku. Uroczystości z udziałem tysięcy wiernych obserwuje nasz reporter Tomasz Jelenkiewicz. Tomku, powiedz, jak przebiega beatyfikacja? W homilii główny celebrant mszy świętej kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych, podkreślał heroizm Ulmów. Wskazywał też jednak na ich codzienne życie pełne modlitwy, także sąsiedzką pomoc udzielaną mieszkańcom Markowej. Kardynał zwrócił też uwagę na najmłodsze dziecko Ulmów. Tłumaczenie jego słów odczytał biskup Krzysztof Chudzio. W męczeństwie nowych błogosławionych szczególnie sugestywną rolę odgrywa maleńkie dziecko, które Wiktoria nosiła w swoim łonie, przychodzące na świat w bolesnych chwilach rzezi matki. Chociaż nie miało ono jeszcze imienia, dzisiaj nazywamy je błogosławionym. Przed mszą świętą o przesłanie tej beatyfikacji pytałem też przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gondyckiego. Powiedział, że na przykładzie Ulmów świat dowie się o wielu Polakach, którzy postępowali tak jak oni. To jest jakaś część z tych ludzi, którzy zginęli, około 1000 zamordowanych za ratowanie Żydów w Polsce. W tej chwili trwa łączenie z papieżem, który odmówi modlitwy Anioł Pański i pobłogosławi wiernych. Po zakończeniu uroczystości głos ma zabrać prezydent Andrzej Duda. Od dziś relikwie Józefa i Wiktorii oraz ich dzieci będą wystawione do publicznego kultu w tutejszym kościele parafialnym. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy. Beatyfikacja rodziny Ulmów odbiła się szerokim echem we Włoszech. O niemieckim mordzie i tragedii informowały wszystkie włoskie media. O tragicznej historii rodziny Ulmów i beatyfikacji 10 dni temu mówił już papież Franciszek. Wiele uwagi poświęciły temu watykańskie i włoskie katolickie media. Obszerne artykuły ukazały się także w najważniejszych dziennikach jak Corriere della Sera, La Repubblica i La Stampa, także w głównej włoskiej agencji prasowej ANSA. Władze Hiszpanii zapowiedziały wysłanie ratowników do Maroka, które walczy ze skutkami silnego trzęsienia ziemi. W wyniku wstrząsów, do których doszło w poprzedniej nocy, zginęło ponad 2000 osób. 2000 jest rannych. Dach nad głową mogło stracić ponad 1000 ludzi. A władze w Rabacie zwróciły się do Madrytu o pomoc, poinformował minister spraw zagranicznych Hiszpanii José Manuel Álvarez. To oznaka hiszpańskiej solidarności i przyjaźni mieszkańców obu krajów, podkreślił. Dodał, że Maroko otrzyma tyle pomocy, ile potrzebuje. Hiszpania ma także pomóc w odbudowie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że do Maroka zostanie wysłanych 65 hiszpańskich ratowników z sił szybkiego reagowania. Dziś o 18:00 odbędzie się debata Najważniejsze wybory, organizowana przez Polskie Radio 24 i Super Express. Udział w niej potwierdzili reprezentanci wszystkich najważniejszych komitetów. Potrwa około 2 godzin i zostanie podzielona na kilka części. Poprowadzą ją dziennikarz Super Expressu Jacek Prusinowski i redaktor naczelny Polskiego Radia 24 Krzysztof Świątek. Oglądać debatę na żywo będzie można m.in. na portalu Polskie Radio 24. Wróciły upały. Kolejny dzień w wielu regionach jest około 30 stopni. Synoptycy prognozują, że letnia aura utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. Natomiast w środę, w przyszłym tygodniu od zachodu będzie zmieniać się pogoda. Dostaniemy się pod wpływ chłodnego frontu atmosferycznego. W środę 30 stopni już jedynie w Polsce centralnej i wschodniej, a w czwartek zdecydowane ochłodzenie, miejscami o nawet 10 stopni Celsjusza. Mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii, a o pogodzie dziś więcej już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

więc dokąd ta wędrówka? Trójka kafe, mamy 10 minut po godzinie 12. No dzisiaj trochę jak w tym wierszyku osiołkowi w żłoby dano, bo wieczorem dwa mecze polskich reprezentacji, siatkarze grają i piłkarze, i to oba mecze o tej samej porze. No to dylemat, co tu wybrać, choć jak znam życie, to będą tacy, co na dwa telewizory będą oglądać. W każdym razie dziś warto pamiętać o tym, że 10 września obchodzimy Dzień Polskiego Piłkarza, więc to chyba uzasadnione, że dziś w audycji pytam państwa, jak to się stało, że akurat państwo nie zostali piłkarzami. Ja mam bardzo kiepski wzrok, dalej mam kiepski wzrok, jestem krótkowidzem, także jeżeli piłka leciała, to już jej nie widziałem i dawno poleciała sobie i nie zostałem piłkarzem. Poza tym ciężko się gra w piłkę w okularach, które można sobie połamać, ale jestem inżynierem, konstruktorem, także też sobie daję radę. No, jakoś, jak nie piłkarz, to konstruktor. 227 trójek, jak to się stało, jak potoczyły się państwa losy, że nie grają państwo zawodowo w piłkę. Oczywiście pytanie dotyczy też pań, bo przecież panie też znakomicie w piłkę potrafią kopać. 227 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To, że polscy siatkarze zamienią w złoto swoje występy na Mistrzostwach Europy, jakoś dziwnie jestem spokojny. Gorzej z polskimi piłkarzami, no ale dziś kolejny test. Wieczorem gramy z Albanią, wiadomo, zawsze trudną i zawsze wymagającym przeciwnikiem. Dziś mamy, tak się składa, Dzień Polskiego Piłkarza, a państwo dzwonią i opowiadają, jak to się stało, że nie zostali państwo piłkarzami. Otóż nie zostałem piłkarzem z bardzo prostego powodu, ponieważ pochłonęło mnie życie, ale te nocne. Dziękuję. A proszę bardzo, ale tak sobie myślę, że wielu piłkarzom absolutnie to nie przeszkadza i fantastycznie łączą jedno z drugim. 2-2 i 7 trójek. Dlaczego nie zostali państwo piłkarzami? Proszę opowiedzieć. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul does my heart Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, 51 lat temu Polska pokonała Węgry w finale turnieju olimpijskiego i tym samym zdobyła złoty olimpijski medal. No to właśnie jest wytłumaczenie, dlaczego dziś, 10 września, obchodzimy Dzień Polskiego Piłkarza. Dodatkowo dziś wieczorem nasi grają z Albanią, z jakże trudnym i wymagającym przeciwnikiem. Ciekawe, jak sobie poradzą. Jeżeli państwo, siedząc przed telewizorami, nieraz mówią, co to za padanie, co za patałach, więc rozumiem, że zrobiliby to państwo lepiej. Ale z jakiegoś powodu nie zostali państwo piłkarzami. Jak to się stało, że nie? Dlaczego nie zostałem piłkarzem? No, za młodu nie zostałem piłkarzem, dlatego że było mi bardzo wstyd, jak coś spartoliłem na boisku. A jakbym gdzieś wyżej zaszedł, to jakbym się przed całą Polską pokazał. Dlatego nie zostałem piłkarzem. Dziękuję, miłego dnia, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy, życzymy udanego popołudnia. 2-2 i 7 trójek, jak to się stało, jak potoczyły się państwa losy, że nie zostali państwo zawodowymi piłkarzami. 2-2 i 7 trójek. ciebie niebo. I kocham cię ja. Kocha ciebie niebo. I kocha ciebie cały świat. Trójka Kafe, dziś wieczorem mecz polskich piłkarzy z Albanią, ale też spotkanie polskich siatkarzy. Ciekawe, komu będą państwo kibicować, za kogo trzymać kciuki, który mecz oglądać. Dziś jednak w związku z tym, że mamy Dzień Polskiego Piłkarza, państwo dzwonią i opowiadają, jak to się stało, że nie zostali państwo piłkarzami. Nie zostałam piłkarzem reprezentacji Polski dlatego, że na pewnym etapie swojego życia wiedziałam, co umiem dobrze, a czego nie. A jestem położną. Czyli chce pani powiedzieć, że na piłce nożnej świat się nie kończy. Aha. Ja w 72 roku zapisałem się do klubu piłkarskiego, miałem 16 lat i pojechałem latem na obóz taki piłkarski i się okazało, że wszyscy piłkarze, jak trener kazał nam tam zrobić 3 kilometry rozgrzewki, żeby wejść na stadion, to okazało się, że wbiegliśmy do lasu, kapitan zarządził czekanie, wszyscy stoimy, czekamy, udajemy, że byliśmy, wracamy i wtedy zaczynał się trening piłkarski. Po obozie zdałem sprzęt, zacząłem biegać i zostałem zawodowym biegaczem. Taka sytuacja. A, bardzo dziękujemy za ten sygnał, czyli jednak w piłce nożnej ważne, żeby trochę pobiegać. Aha, 2-2 i 7 trójek. Jak to się stało, że nie zostali państwo piłkarzami? Proszę nam o tym opowiedzieć. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. Kafe za 17 minut będzie godzina 13, a dziś wieczorem czeka nas mecz Polaków z Albańczykami. To oczywiście mecz piłki nożnej, chociaż będą grali też polscy siatkarze w tym samym meczu. W tej samej porze te dwa mecze będą odbywały się. Natomiast dziś, w związku z tym, że kalendarz podpowiada, mamy Dzień Polskiego Piłkarza, no to chyba oczywiste, że państwa chciałem zapytać, jak to się stało, że nie zostali państwo piłkarzami i trochę, nie ukrywam, zostałem zaskoczony tym telefonem, bo okazuje się, że niektórzy z państwa absolutnie kopią piłkę za pieniądze. chciałam powiedzieć o tym, że zostałam piłkarzem zawodowym. Tak zupełnie przypadkiem, ponieważ uczę małe dzieci w szkole, w klasach 1-3, w małej szkole na wsi, gdzie jest mało dzieci i jak czasami gramy w piłkę i brakuje nam kogoś do drużyny, jest nieparzyście, to wchodzę w rolę zawodnika. A że jest to w godzinach mojej pracy, to mi za to płacą, z czego wniosek, że jestem piłkarzem zawodowym. Dziękuję, pozdrawiam. Kocham cię, opora. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sensacje to będą dziś wieczorem, bo polscy piłkarze grają z Albanią, choć siatkarze też będą wieczorem mieli dokładnie o tej samej porze swój mecz. A państwo dzisiaj dzwonią i opowiadają, jak to się stało, że nie zostali państwo piłkarzami. Moja babcia zawsze mówiła, jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Każdy ma jakąś super moc, ważne, żeby wiedzieć, co nią nie jest i nie iść w to. Pozdrawiam serdecznie. Ja mam takie wrażenie, że niektórzy piłkarze nie mieli równie mądrych babci. No ale cóż. 2 2 i 7 trójek. Bardzo dziękujemy państwu za wszystkie telefony dzisiaj. To była Trójka Cafe. Olga Szućka audycję realizowała. Daniel Leśniewski odbierał od państwa telefony. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Nosiłem w sobie gniew. Czy...